szintén. Hát támadok, ha ott vagyok, fársok ellenfél. Kis párbajok, nagy sóhajok, egy fiú, egy lány, két egy személyes hadsereg, rád is ér rám bár. Egy két személyes ütközet, nincs semmi más, csak egy szempillantás, indul a támadás. Áj vagy lőd, a csatát én nyertem, az átkaroló hadműveleddel. Veleddel. Áj vagy lőd, a csatát én nyertem, az átkaroló hadműveleddel. Ne is nézz úgy rám, ha nem tudod, hogy mit kívánsz, hát jól gondold át. A taktikád, a praktikád, régi bölcsesség, hogy a női nem csak úgy igen, ha hinni tudja még. Övé lehet a győzelem, nincs semmi más, csak egy szempillantás, indul a támadás. Áj vagy lövök, a csatát én nyertem, az átkaroló hadműveleddel. Áj vagy lövök, a csatát én nyertem, az átkaroló hadműveleddel. Áj vagy lövök, a csatát én nyertem, az átkaroló hadműveleddel. Én nyertem!